iku dadi becik. Kawruhana ugi aja selang surap yen wong enom penwas tamtu ulangan delak Càng vô xa muôn cô tan mi kê pa ve ve hình liên y cú pan tes si ro cú ro non no kak ki saratane kawru onna lavano cha memauni barang karya di ati mama honi samu barang kena wong ku mlebat ing mangsa mengko puniki mapan wus lumrah padha sesma onni kalamun no manungso anjing kiai tuki prayogi iku wateketan patut awur lawan wong kadang wong tek sura dalu tur tan bruhe ngedur aja sira pedak-pedak norak